У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Згодна з даследаваннем міжнароднай кампаніі Мерсер, сталіца Беларусі замыкае рэйтынг еўрапейскіх гарадоў паводле паказніка якасці жыцця. Менск заняў апошні, 183 радок, набраўшы па шэрагу патрабаванняў каля 50 балаў. Лідар неафіцыйнага спаборніцтва гарадоў, швейцарскі Цурых, мае ў сваім актыве 108 балаў. Бальшыня экспертаў не бачыць у такім выніку нічога дзіўнага. Менск па-ранейшаму застаўся савецкім горадам, галоўнай заслугай якога яшчэ ад савецкіх часоў з'яўляецца ягоная чысціня, кажуць яны. Ігар Карней. Эксперты пры ацэнцы якасці жыцця ў тым ці іншым горадзе ўлічвалі палітычную, эканамічную, сацыяльную сітуацыю ў рэгіёне, асабістую бяспеку грамадзянаў, наяўнасць цэнзуры і фактаў абмежавання правоў чалавека, культурнае жыццё і магчымасць адпачынку, медычны сервіс, прыроднае асяроддзе ды іншыя фактары. Зрэшты, у адным з пунктаў Менск усё ж не апошні. У спрэчцы за месца пад сонцам амаль вырашальнае пытанне асабістая бяспека грамадзянаў у тым ці іншым горадзе. Замыкае еўрапейскі спіс на 196-й пазіцыі расейская сталіца. Аднак іншыя паказнікі ў Москвы ўсё ж лепшыя, што ў выніку дазволіла расейскаму мегаполісу апярэдзіць сталіцу Беларусі. Архітэктар Уладзімір Папруга перакананы, стэрэатыпу пра чысты горад недастаткова, каб прэтэндаваць на ляўры еўрапейскай сталіцы. Менск з'яўляецца на сённяшні дзень унікальным узорам татальнай інтэрвенцыі ў ягоную гістарычную тканку. Вось гэта нелагічная інтэрвенцыя ў гістарычную структуру Менска прывяла да калапсу менска-савецкага. Умоўная схема ідэальнага савецкага горада, кая закладывалася 44 год і фармальна была замацавана генеральным планам 65 года, паставіл крэску пад мажлівасцю не внесення татальных карэктыў у планіроўку, працягнуць ягоную арыгінальную схему развіцця. Затое маем мажлівасць прааналізаваць папросту вынікі татальнай інтэрвенцыі, не навукова абгрунтаванай, калі дыпламатычна выказвацца. Пра савецкасць Менску яскрава сведчаць назвы ягоных вуліцаў, якія моцна здзіўляюць замежных турыстаў. Цэнтр сталіцы ў гэтым сэнсе сапраўдны аазіс эпохі сацыялізму. Пра гістарычную спадчыну, ад якой ніяк не можа адмовіцца цяперашняе кіраўніцтва краіны, згадвае адзін з найстарэйшых жыхароў гораду, паэт Мікола Аўрамчык. Яны былі названы адразу бальшавікамі пасля рэвалюцыі. Усе Сядлова, Урыцкага, Валадарскага, Камсамольская, інтэрнацыянальная, рэвалюцыйная, Леніна вуліца была, як і цяпер ёсць. У краінах, якія постсацыялістычныя, там таксама былі падобныя вуліцы, але ад іх адмовіліся. Трэба было спецыяльна ўрадавая камісія, як пераглядала это ўсё і рабіла сапраўды беларускаю. Дзеячоў нашых вядомых, скажам, Панамарэнка прабаваў это рабіць, але ж як ён рабіў? Ён выкопваў беларусаў, генералаў, якія служылі верна. Те вуліцы іх прабаваў даваць, іх імёны, так і цяпер это многія могуць рабіць. Аднак не ўсе менчукі згодныя з выніковым месцам, якое вызначыла беларускай сталіцы кампанія Мерсе. Доктар архітэктуры, прафесар Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту Вальмен Аладаў кажа, што часта прымае замежныя арганізацыі, і ўсе, як выказаўся Аладаў, у Менску раты ад захаплення раздзяўляюць. Менск адзін з інтарэснейшых гарадоў Еўропы, о чым кожны, хто здесь пабываў, высказывался публічна. Французы, когда прыехалі, вообще сказалі, што горад дастойны Персія і Фантэна. Так чыста палітычная гнуснасць, направленая, наверное, против нашего правительства, а бьет по всему народу. Нас не хватает гостиниц, но в смысле города по своему интересу, дай бог, чтобы такие города были другие еще в Европе. Доктор архітэктуры Вальмен Аладаў. Сярод параметраў, паводле якіх складаўся рэйтынг якасці жыцця гарадоў свету, зроблены кампаніяй Мерсер, ёсць і магчымасць адпачыць у горадзе, тобо ўзровень культурнага жыцця. У якой ступені культурнае жыццё беларускай сталіцы адпавядае сучасным стандартам і запатрабаванням жыхароў гораду. Гэта высвятляў Вячаслаў Ракіцкі. На пачатку 1990-х гадоў Валянціна Кудовіч напісаў эсэ пра Менск пад назовам «Горад, якога няма». Філёзаф меў на ўвазе, што горад не вызначаецца адметнай культурай. І сёння Валянціна Кудовіч бачыць толькі першыя прыкметы нараджэння Менску як гораду. Бо горад – гэта не будынкі, горад – гэта не вуліцы, горад – гэта не заводы, фабрыкі і стадыёны. Горад – гэта міф пра горад. Город – это место, якое повнится культурными знаками, подзеями, атрибутами. У всего этого у Менску еще в обмаль. И тому он пусты. У им еще только начинается нарожаться город свой, белорусский, национальный. И просто город, где живая культурная, духовная иство. Штодённое культурное житё маль 2-мільённого мегаполису концентруется на невеликой просторе его центральной частки. Працуюць не болей за десяток театраў, цирк, некалькі концертных залів, засталося некалькі кінотеатраў і ніводная сучасная шматзальна, два паркі з невялікім выбарам атракцыёнаў. Да іх дадаліся новыя рэстарацыі, але пераважна дарагія, і цэны працягваюць расці. У танныя кавярні і піўныя бары практычна не прабіцца. Такая інфраструктура мастацкіх ці забаўляльных цэнтраў адпавядае вузкай прасторы культуры. Так лічыць музычны крытык Зміцер Падбярэскі. І асабліва адзначае вельмі сціплае клубнае жыццё, якое з'яўляецца важным складнікам сучаснай масавай культуры. Гэта перш за ўсё залежыць ад таго, наколькі гэта дорага. Калі ты прыходзіш у менскі клуб, скажам, у Гудвін, не кожны сабе дазволіць там выпіць нават беларускага піва, таму что это просто дорого. Покольки клуб скерованы все ж таки на показ музыки популярной, то бок для молоди, то ценовая политика не отповедая магчимостям наведвальников. И это, я думаю, что нам отстримливая открытие новых клубов. Не сприяя открытию клубов и высокая арендная плата, что тягне за собой и рост ценов на квитки, коли здараются концерты замежных выканавцев. Заходние зорки, якія знаходятся на пику славы, у Менск не приезжают. А на выканавцу пенсии на узросту ти российских по обзорок цена квитка сягае за 100 даляраў. Пры тым, што ў Варшаве ці ў Празе найдаражэйшыя квіткі на суперзорак каштуюць не больш за 50 даляраў. Вынікам тусоўка моладзі ля рэстарацыі Макдоналдс у раёне Кастрычніцкай плошчы з півам у руках як культурны знак гораду. Мастак Артур Клінаў, аўтар кнігі і фотапраекту «Менск. Горад сонца», які ён прэзентаваў у многіх гарадах Польшчы і Нямецчыны, але не ў Беларусі, падкрэслівае, што ў беларускай сталіцы не адбываюцца такія культурныя падзеі, якія захапілі б, калі б не ўвесь горад, ды хоць бы мастацкую эліту. Канешне, у Менску не хапае рэальнага культурніцкага драйву, які адчуваеш, калі прыязджаеш, напрыклад, у Берлін, ці ў тую ж Варшаву, нават у Кіеў. Менск выглядае, не хочацца крыўдзіць, але троху могілкамі. Калі некія падзеі адбываюцца, то гэта хутчэй выключэнне. Гэта не той драйв культурніцкі, якога хацелася б. Мастак Артур Клінаў. У сваім дакладзе кампанія Мерсер таксама ранжыравала гарады свету па ўзроўню асабістай бяспекі. Тут усясветнымі лідарамі таксама аказаліся еўрапейскія гарады. Першыя 7 самых бяспечных гарадоў свету – гэта Люксембург, Берн, Жэнева, Гельсінкі, Цюрых, Вена, Осла і Стакгольм. З усходнееўрапейскіх гарадоў у першыя 50 найбольш бяспечных гарадоў свету трапілі толькі Любляна, Прага і Браціслава. Масква, паводле ўзроўню асабістай бяспекі, апынулася на 196-м месцы ў свеце і на апошнім у Еўропе. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз Віталь Сямашка пра маршрут сённяшняга падарожжа. У Бярозаўку за апошнія 7 год я ехаў у трэцюю вандроўку. Але гэтым разам з інфармацыйным забеспячэннем у гарпасёлку было як ніколі добра. Акурат напярэдадні выйшаў першы нумар тутэйшай незалежнай газеты «Вольная Бярозаўка». Напярэдадні ж, паводле ўласнага абяцання двухгадовай даўніны, на горадаўтвараючы шклозавод Нёман мусіў прыехаць Александр Лукашэнка. Маё падарожжа ў гарпасёлак Бярозаўка, што на Лічыні. Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Некалькі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі акцыю на знак салідарнасці з выпускніком салігорскай школы Іванам Шылам каля будынку Міністэрства адукацыі. Яны трымалі расцяжку «Школа для ўсіх». Пасля гэтага актывісты перадалі чыноўнікам заяву з патрабаваннем самароспуску палітызаванага міністэрства, расказвае Любоў Лунёва. Актывісты незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» разгарнулі расцяжку «Школа для ўсіх» на ганку Міністэрства адукацыі. Ахоўнік выбег з будынку і запатрабаваў, каб маладыя людзі перайшлі дарогу і сталі насупраць будынку. Маладафронтаўцы пагадзіліся, што гэта лепшы варыянт, бо тады чыноўнікі будуць бачыць пікет з вокнаў. Алена патлумачыла мэту акцыі і матывы свайго ўдзелу ў ёй. Прыехалі сюды знак салідарнасці з нашым салігорскім актывістам, намеснікам са старшыні «Малады фронт» Іваном Шило, якого незаконно виключили зі школи, зворот міністерства едукації з потребуванням саморозпуску. Активіст Молодого фронту Павел додав до слов сябруки. Я бурний тим, що здавалося з Іваном Шило. Я прийшов його підтримати. Я лічу, що таким викладчикам не місце у системі едукації. Юлія сама сьогодні скончила школу. І вона так само прийшла підтримати Івана Шилу. Вельми прикро, коли дорослі жінчини, мужчини здрадили своєму вучню, якого вони повинні обороняти і вчити, і повинні показувати їм приклад. Але у цьому випадку не тільки з вучнем, але й зі своїми поплечницями, наставницями, викладчицями. Лічимо, що у цьому виновата саме Міністерство едукації, яке політизувало сферу едукації, і потребуємо створення нового, яке б створилося з професійних викладчиків і людей, які б могли б годно зватися наставниками. Супрацовник ДАІ попередив активістів, що викликав міліцію, але молодофронтовці заявили, що будуть стояти стільки, скільки полічать потрібним. Намісник керівника міліції Московського району підійшов на місце проведення акції тільки тоді, коли молодофронтовці передали чиновнику міністерства заяву з потребуванням саморозпуску Міністерства едукації. У своїм звороті активісти написали, цитую, «Заявляємо об духовної і структурної деградації Міністерства едукації, якою у руках диктаторського режиму переутворилася у інструмент політичного тиску і пригнету юнаков і дівчат, які активно удільничають у громадсько-політичному житті Білорусі». Кінець цитати. Молодофронтовці потребують створення нового Міністерства едукації на принципах справедливості і законності, високого професіоналізму супрацовників. Гэтым разам абышлося без затрыманняў. Маладафронтаўцаў запэўнілі, што цягам 2 тыдняў дашлюць адказ. Нагадаю, салігорскага школьніка Івану Шылу адлічылі са школы, не даўшы здаць апошні выпускны іспыт. Пра маральнасць настаўнікаў пішуць слухачы ў лістах на свабоду. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Чаркас з Верхнядзвінскага району. Настаўнікі паслухмяна ківаюць галовамі, паслухмяна засядаюць у выбарчых камісіях, даюць здзекавацца з дзяцей, маўчаць у адказ на нязручныя пытанні. Чаму? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Яна выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Міжнародныя даследчыкі далі Менску апошняе сярод еўрапейскіх гарадоў месца па якасці жыцця. Паводле экспертаў, Менск па-ранейшаму застаўся савецкім горадам, галоўнай заслугай якога з'яўляецца ягоная чысціня. Хросны ход у гонар Святого Антонія пройдзе ў Магілёве бясплатна. 10 дзён таму гарвыканкам патрабаваў ад арганізатараў аплаты паслуг міліцыі, медыкаў ды камунальнікаў. Актывісты Маладога фронту запатрабавалі самароспуску Міністэрства адукацыі. Яны правялі ля будынку міністэрства акцыю на знак салідарнасці з Іваном Шылам, якога адлічылі са школы, не даўшы здаць апошні выпускны іспыт. На 80-м годзе жыцця ў адной з нямецкіх клінік памёр пісьменнік Чынгіз Айтматаў, класік расейскай і кіргізскай літаратуры. Апошнія гады ён быў паслом Кыргызстана ў Францыі і Бельгіі, але за 3 месяцы да смерці пакінуў гэтую пасаду. Адвакатка Сергея Парсюкевіча пасля сустрэчы з ім у шклоўскай калоніі кажа, што ён мае намер змагацца за адмену прысуду. Вы слухаеце Радыё Свабода. Памёр Чынгіз Айтматаў. Аўтар «Джымілі», «Белага параходу», «Бураннага паўстанку», «Плахі» і дзясяткаў іншых твораў, якія на ўвесь свет праславілі імя кіргізскага пісьменніка. Для мікрафону Валянціна Аксак. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін бачыўся з Чынгізам Айтматавым у 70-80-е гады мінулага стагоддзя на шматлікіх дэкадах савецкай літаратуры. Тады кіргізскі пісьменнік быў у росквіце сваёй славы, шчодра ўляўранай. І гэта не засталося па-за ўвагай вострага на пяро беларускага паэта. Асабліва чуткі пра тое, што пасля Джамілі Чынгіз Айтматаў ужо не пісаў на роднай мове, а толькі па-расейску. Але ягоны талент для Рыгора Барадуліна бясспрэчны. Чынгіз Айтматаў – выдатны пісьменнік, чыімі кнігамі зачытваліся. Творы Чынгіза Айтматаў перакладаліся на шмат якія мовы. Праўда, ў часіны Савецкай імперыі пабітныя творцы мелі пісаць савецкі. Выдатны кіргізскі пісьменнік у тыя часіны ацэнка меншая, чым савецкі. для советского письменника не важно было, пишет на народной мове, все сразу на российской. Ходила на вот такая усмешка. Выдавали по-российски, как не сбор творов одного усходнего советского классика. Разбирали переклады с оригиналами. Не могли зашукаться оригиналов десятков поэм и сотни вершев. Когда спытались у сына, где оригиналы, то я сказал, напевно, батька нечто расповедал перекладчику. И студенты на родине пытались в своего слова земляка и будут выдадены творы по киргизску. Подчас на одной декаде у меня склались родки, чтобы депутатам в черном авто ездить среди делегатов, я русский выучил только за то, промалывал Чингис Айтматов. Я думаю, что Чингис Айтматов, я этого эпиграммы я не прочитал, смехал, что называется, в рукав. А на угол Чингис Айтматов – это выдатнейший письменник, на творах якого вушилось не одно поколение. Я писать про сучасность, как про историю. Я думаю, что имя его останется надолго у сусветной литературы. Поэт Сергей Законников пригадывая, как однойчи в Москве был у литературной компании с Чингизом Айтматовым, где у того спыталися, чему он пишет по-российску. Отказ киргизского письменника уразил Сергея Законникова. Он мне мудро, разумно сказал, что, как я зауважил сам, мне удается на русской мове выявить характер моего народа. И можно меня обвинувачивать, конечно, але кажу, что я стою на своим, что я выявляю и в русской мове свой народ, его тамкнений, основы этого народа. И я так само лечу, что Айтматов в своей прозе вельми глубоко показывал сутность киргизов. Его реализм был вельми несоветский, и он был просто реализмом народным. А поэт и громадский деяч Геннадий Буравкин подкреслил великую громадянскую мужность Чингиза Айтматова у публичной обороне Василия Быкова от нападок компартийной советской номенклатуры. После смерти Василия Быкова я несколько разов говорил с ним по телефону, когда он жил в Брюсселе, просил его написать вспомины про Быкова для книги «Наш Быков». Он сказал, что, конечно, я вельми хочу это сделать, или настолько для меня дороги и духовно, и как письменник Быков, что я не хочу это делать просто так. Я хочу задуматься, что такое Быков, я хочу задуматься, что такое его творчество, для этого мне потребен час. Вот теперь пришла необходимость нам задуматься, что такое Чингиз Айтматов, что такое его творчество для всех, у тем лику и для белорусов, бо мы жили у тем лику и у поле силового воздействия такого могутного таленту, как айтматовский талент. Некоторые творы Чингиза Айтматова перекладенные на белорусскую мову. У лику их и роман «Буранный повстанок», со сторонок якого пошел у свет термин «манкурты», тыя, каго заваёўнікі пазбавілі спадчыннай памяці, вельмі блізкі беларусам панятак. Вянок памяці. Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць, якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі, раскажыце пра яго слухачам свабоды. Званіце 266-39-52. Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі. Перадача «Вянок памяці». Замест кветкі на магілу. Чингиз Айтматов апошнія гады быў паслом Кыргызстану ў Францыі і Бельгіі, але за 3 месяцы да смерці пакінуў гэтую пасаду. Вы слухаеце радыё «Свабода». Чытаем Быкова. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым. На хвалях «Свабоды» упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкова. Хвалі «Свабоды». Сёння пісьменнік Альгерд Бахарэвіч чытае урывак з аповесці Васіля Быкова «Ваўчыная яма». Як і большасць людзей майго пакалення, упершыню я адкрыў для сябе Быкова падчас вучобы ў школе. Новага беларускай літаратуры, якую вучні ненавідзелі з той шчырасцю, на якую здольныя толькі падлеткі з менскіх ускраін, настаўніца любіла ладзіць інсцэніроўкі нейкіх хрэмастаматыйных фрагментаў у творах нашых народных пісьменнікаў. Мыльныя оперы Шамяціна, пастаральныя дыялогі Мележа, выдавільныя сцэны Паўлінкі. Быкаў не ўпісваўся ў любоўна распрацаваныя настаўніцай схемы. Ён быў занадта нязручны, складаны, няўтульны, вымушаў думаць. Неяк спакваля з'яўлялася павага да гэтага вечна сярдзітага дзядзькі на фотаздымку. Калі я вучыўся ва ўніверсітэце, з імем Быкава пачалі звязвацца і нейкія камічныя моманты. Нехта з даследчыкаў раптам абвясціў Быкава першым беларускім экзістэнцыялістам. Я добра памятаю гэтую смешную гордасць выкладчыкаў. Вось глядзіце, цяпер і ў нашай літаратуры ёсць свой экзістэнцыяліст. Яны з такой апантанасцю пачалі прыкладваць да суворай быкаўскай прозы сартраўскія строі, быццам былі на распродажы і баяліся, што нехта зараз перахопіць упадабаную рэч. Гэтаксама і цяпер, мне здаецца, на Быкава ўсё прыміраюць штосьці, стараюцца навесіць як мага больш лаўровых і цярновых вянкоў. Між тым ні прарокам, ні святым, ні геніем ён не быў. Ведаю Быкава толькі па кнігах, і мая пашана да яго звязана перадусім з тым, што гэта, відаць, быў сапраўды жывы чалавек, які без крывадушнасці, страху і фальшу пісаў пра тое, што яму балела. Ягоным профілем быў балявы шок, а не анестэзія. Неяк я стрымуляваў для сябе, чаму я не люблю беларускую савецкую літаратуру, таму што самацэнзура ў нашых народных пісьменнікаў заўсёды супадала з дзяржаўна-грамадскай цэнзурай. Пра Быкава такога, дзякуй Богу, не скажаш. Пры гэтым асабіста для мяне Быкаў быў застаецца няхай не тыповым, аднак усё ж савецкім пісьменнікам. Савецкім па манеры пісьма, па сваім разуменні літаратуры, па сваім падыходзе да творчасці. Гэта не ягоная віна, пазбавіцца савецкасці ён быў няздольны, нягледзячы на сваю вартую павагі грамадзянскую пазіцыю і свой зусім не савецкі, не падробны патрыятызм. На мой погляд, свае лепшыя рэчы ён напісаў, знаходзячыся менавіта ў стыхіі савецкай літаратуры. Думаю, яму было вельмі цяжка ў апошнія гады жыцця, бо сучасная літаратура патрабуе ад пісьменніка насіць маску, а Быкаў гэтага не ўмеў. На свабодзе я чытаю ўрывак з ваўчынай ямы, гастранамічная сцэна з жабамі і выдатны, вельмі жывы, схаваны ў тэксце радок, які ўразіў мяне сваёй выкшталцонасцю. Бамж босай нагой рашуча спыняў іх пратоўчы спрыт у траве. Ваўчыная яма. Здаецца, ён зноў заснуў, дабіраў недаспаны ўначы час, як устрывожана прачнуўся ад блізкіх таропкіх крокаў. Той ішоў аднекуль бамж, басанож, без шапкі, высока за калені пад касаных штанах. «Уставай і давай за дрывамі, будзем жабаў смажыць». «Жабаў? А ты думаў? Смаката, я ўжо еў», – сказаў бамж і вываліў шапці дзясятак рознага памеру жабаў. Некаторыя з іх адразу кінуліся прэч, і бамж босай нагой рашуча спыняў іх, пратоўчы спрыт у траве. «Куды, куды скачаш? Я ад тае дам удзіраць». «Знаеш», – сказаў ён хлопцу, – «то, можа, і добра. Усё ж у жабаў радыяцыі менш, бо тутэйшыя не з Чарнобыля прыскакалі, а рыба чорта яе ведае, адкуль плыве». Слабое гэтае суцяшэнне не дужа кранула салдата, які паволі, без жаднай ахвоты, палез на абрыў, у бор пад дровы. Бамж не хлусіў, ён сапраўды еў жабаў, не тут у зоне, а летась пад Менскам, як яны ўдвух акупавалі нічую пустую дачу. Праўда, тады яны мелі бутэльку, з якой яно ўсё смачней і адважней. Ягоны напарнік Труш, нядаўні дацэнт інстытуту, падаў прыклад гэтай адмысловай закусі. Ён жа распавёў, што недзе пад Полацкам мясцовы рыбгас заключыў дамову з французскай фірмай на пастаўку такіх вожабаў. Увесну кашамі вазілі ў Парыж на адмыслова зафрахтаваным да таго самалёце. Французы няблага плацілі валютай, на якую начальнік рыбгасу паставіў катэдж над возерамі, купіў Пыжо. Катэдж, праўда, хутка згарэў, а што стала з Пыжо, дацэнт не ведаў. Можа, праўда, можа, і плёткі, меркаваў бамж, але цяпер перабіраць не выпадала. Сапраўды, жраць дужа карцела, як і заўжды. Стрымліваючы гідоту, бамж ножыкам выпатрашыў жабіны вантробы, кінуў у раку. Нарыхтаваны жабаў радком расклаў на траве, некаторыя яшчэ тузалі лапкамі, але большасць ляжала ціха. Салдат прынёс ладны бярэмак сушша. Яны раскачагарылі добрае вогнішча і на выгрыбным з яго жары паклалі пляскатыя жабіны тушкі. Спакваля ад вуголля пашыбаваў незразумелы, але быццам зусім нябрыдкі пах смажанага. Жабы памалу пякліся. «Хочаш жыць, умей, падлу, жраць», – сказаў бамж. «Вось дэвіз савецкіх бамжоў». «А што, ёсць бамжы і не савецкія?» – запытаў салдат. «А як жа? У Францыі, напрыклад, бамжы называюцца па-французску кляшары», – дацэнт расказваў. «Ну, жывуць, я табе скажу, не горш, чым у нас сакратары райкомаў». «Няўжо?» «Праўда. Дацэнт ездзіў у Парыж, бачыў. Спяць пад саборам, ранішкай снедаюць у Балонскім парку. Культурна так, на лаўцы пасцелюць газетку, паставяць бутэлечку чырвонага. Ну і там французскую булачку, каўбаску. Пасля дабавяць яшчэ ў бістро, так забягалаўка па-іхнаму называецца. Ну а абед, само сабой, дзе-небудзь на Елісейскім полі». «Елісейскіх палях», – паправіў салдат. «Можа і на палях, калі аднаго поля мала. Іх жа там таксама, мабыць, немала, кляшараў гэтых. А ў нас якіх, можа, пару дзясяткаў і тым жраць не даюць. Во, трэба жабаў жраць». А не атруцімся? Ні чорта не будзе, запэўніў бомж. Радыяцыя не дасць. Яна сама каго хочаш атруціць. Салдат зразумеў тое як жарт, хаця на гэты раз яму было не да жартаў. Як і заўжды ён чуўся прыгнечаным, мала што яго весяліла ці нават захапляла. Тое, мабыць, заўважыў бамж і знарок несердзіта пачаў дакараць салдату. Ты гэта, не кісні, малады яшчэ, трэба лягчэй пачувацца. Маладая бяда, яна штупылінка, дзьмух і няма. Праз месяц і не ўспомніш, яшчэ хто ведае, каму пашэнціць, ім там на чыстай зямлі, ці нам тут у зоне. Наўрад ці нам, сказаў салдат. А вы не наўрад, загарачыўся бамж. Мы тут сядзім на нікчэмнай зямлі, самі па сабе, а яны там ля ядзерных базаў. Ну па кім смалянуць у першую чаргу, сабразі. Па ўсіх разам? А вы няправільна. Усё ж ты салдат, ды яшчэ дэзерцір, мусіць слаба ў гэтым петрыш. А я афіцэр запасу, 20 гадоў адслужыў, у тым числе 6 у ракетных войсках стратэгічнага прызначэння. Паняў? Што было панімаць, думаў салдат. І дурню зразумела, што будуць саляць па базах. Але гэтых базаў навокал столькі, што промаху проста не можа быць. За кожным кустом база. Да і Чарнобыль не пустка, там таксама засталіся рэактары. Але салдат не хацеў ні спрачацца з гэтым чалавекам, ні нават абмяркоўваць балючую праблему. У яго свае праблемы былі не меней балючыя. Зноў па адной, як учора падлешчыкаў, яны пачалі есці падсмажаных жабаў, абсмоктваць іх тонкія костачкі. Жабы ўвогуле былі дробныя, канешне, абодва яны не наеліся, хіба што раздражнілі свой згаладнелы апетыт. І бамж абвясціў: «Ну, здорава, ды мала. Знаеш, давай ты нацягай болей дроў, а я зноў у балота. Ужо я іх налаўлю». Так яны і зрабілі. Салдат зноў палез у бор, а бамж хуткім крокам пашабаваў берагам рэчкі да недалёкага балота. Салдат хадзіў доўга, замрыў нават далёка. Баравы лес усюды быў прыгожы нейкаю трагічную прыгажосцю. Хвоі з ціхім гулам гайдаліся ў гары, свежай лістотай трапяталіся пад імі бярозкі, бо не падазраючы, дзе раслі. Дзе на сонечных палянках высока вымахала нейкая невядомая трава, нібы жыта, нават з пустым калоссем. Ніхто яе тут не таптаў, не касіў, у голлі нідзе не трапляла птушак, нават варання і таго не было відаць. Аднойчы толькі высока над хвоямі палунаў у небе лясны канюк і таропка паляцеў кудысьці на захад. Чагосьці яму тут не падабалася. Заўтра Уладзімір Дамашэвіч будзе чытаць фрагмент выступу Васіля Быкава на пленуме Саюзу пісьменнікаў у лістападзе 85-го году.